bolo ngonyo swengu mamela yo minoko nyo sweta tola yo yawe zwana yo lokumu yo bongi na kembo mabolo ngonyo swengu mamela yo minoko nyo sweta tola yo Hallelujah.